और अगर उसे कोई तकलीफ पहुंचने के बाद हम उसे नेमतों का मजा चखा दें तो वो कहता है कि सारी बुराइयां मुझसे दूर हो गईं। उस वक्त वो इतरा कर शेखियां भगाने लगता है।